Adam bak şimdi ne diyor? Ben bundan evvel bu ayet hakkında böyle düşünüyordum. Şimdi böyle düşünüyorum diyor. Resulü niye saftiş ediyorlar? Kendi görüşlerini gündeme getirmek için. Halbuki Kur'an'da Allah Resulüne ittebe ma'unzile ileyh. Sana indirilen o. Ya eyyüve Resul, bellir ma'unzile ileyh. Sana indirileni tebliğ et. Ey Resul, fahkum beynahum bima enzelallah. Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet diyor. Fahkum beynahum bima erakallah. Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmet. İbn-i Mesud diyor ki, gördüğün gibi demiyor. Yani kendi içtihatın görüşünle hükmet demiyor. Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmet diyor. Ve bu da gösteriyor ki Resul'e itaat Allah'ın izniylendir. Ağaç kes dediyse o da onun benim isimden olmuştur. Neden tereddüt ediyorsunuz diyor. Ve bu Kur'an'daki bu tip ayetlere, bu cepheden bakın, itaati emreden bütün ayetlerin emri dışarıda gelmiştir. Kur'an dışı emir ve nehilerdir. Kur'an içi değildir. Bunu anladınız değil mi? Demedim Allah'ın dostum, tereddüt falan yok da. Ve bunlara izahta bu ayetleri getirebilirsiniz bak. Yani normal şey yapabilirseniz çok rahat delil getirebilirsiniz. Zaten sohbet şeyle geçiyor. Evet. Şey öyle değil işte şey falan böyle geçiyor da normalde yani onun biz yani soruyla soru değil de biz ona bu şekilde yaklaşıyoruz. Yani diyoruz ki hadi sen şey yap. Yani sünnetin devre dışı bırak. Sen Kur'an'ın kendisiyle bize normalde yine kendisi sabrıyoruz. Sünneti saf dış etme, Resulü saf dış etme, kendilerini bir saf gündeme getirmek için. Bu açık şimdi. Mesela az önce hadi at hadisi rejim ayetinde Kur'an'daki erkek ve kadın zina edene 100 sopa vurunu nasıl uygulayacağız Ramazan? Şimdi hocam ben ne gördüm biliyor musun? Ne gördüğüm bir şey anlatıyorum. Tuğusta içerideyken yemeğe bile verdi yani. Ben de bunu tutuyor. Dedi ki zina. Yani gitti. Ondan sonra bir gün bir değnek yedi geldi. Daha sonra bir gün sabahtan öğlene kadar kalan sıkma yatamadı. Ondan sonra kalktı. Yani hiçbir tarafında hiçbir şey yok. İnan ki öyle bir değnek cezanı verdi. Memlekette millet birbirine dövdü. Yani Türkiye'deki cezadan, yani Türkiye'deki mevcut zinanın cezasından ben gördüm ki çok çok hafif. Buradaki şey, onu topluma rezil etmek. O tip aynı, evet tabi. Onu topluma, yani şimdi bir tane aklı başındaki bir insan öleceğini önüne çıkartıp da o zina etmişte sopalandığında bir insanın tabii toplumdaki mal varlığı varsa, hepsi gider. Varsa hepsi gider. Evet, adamın yüz değnek yemiş gelmiş. Hiçbir şey umurumda değil. Gayet doğal. Ben yemeğini yedi, suyunu içti. Sadece bir gün yan tarafın üzerine yattı. Öbür gün sırtın üzerine yattı. Hocam orada bir hadis verdiniz. Havuza kadar ben size iki şey bıraktım. Bu nerede? Havuza kadar bunlar birbirinden ayrılmaz. Nerede bu? Buhari. Öyle mi? Tabii. Hatta yürek de aleyh yerde. Havuzda bana, ben kavuşana kadar. Bana kavuşana kadar bunlar birbirinden ayrılmaz diyor. O hadisin içinden çekiyor. Ben size iki şey bıraktım hadi bunları duydum çokça. Onu biliyorum da burada Kur'an sünnet Allah'ın kitabı benim sünnetim. Allah'ın kitabı benim sünnetim. Allah'ın kitabı benim sünnetim. Şimdi burada ayet-i kerimelerden devletimiz bazı şeyler var. Oradan sonrasını altını çiziyorlar ve diğerleri kendi fikirleri. Yani bu kitabın yazarının kendi fikri. Ve öyle müsaade ediyorum. Mesela şuradan buradan bükmüşler. Bu çizilen yerler benim okumam gereken yerler, tamam mı hocam? Ve bak buraya kadar çizilmiş, buraya kadar çizilmiş. Yani bunların altında hadis yok veyahut da ayet-i kerime yok. Şöyle bir bak hocam, ben bunu getirdiler bana, ben bunu tekrar geri alacaklar. Şimdi bu kişi nasıl, ne zaman? Bunun hakkında her türlü bilgi edinmek istiyor. Ve orada şirk olmayan işte bir şey zaten ne bileyim. İşte yani şimdi onlar bir tarafa bağlılığı kastediyor. Bağlılıktan yani Cenab-ı Kur'an'a ve sünnete bağlı olmayı kastederken hemen altına şirki getiriyorlar. Yani

bulunduğumuz yerde kalır, etrafa hendek kadar müdafaya çekilir diyor. Ve Selman'ın görüşünü kabul ediyor. Yani Resul'e bile böyle bir soru sorulurken o adamlara nasıl soru sorulamaz? Evet. Ha. Ondan sonra ilim ehli, başta Allah Resulü, Allah'la bizim aramızda bir vesile mi? Evet. Bu bir gerçek. İlim ehli de bizimle Kur'an arasında bir vesile. Allah Resulü bizi cennete yaklaştıran, cennete nasıl gireceğimizi öğreten, cehennemden nasıl sakınacağımızı öğretendir. Evet. Ama kızı Fatıma'ya ne diyor? Kızım Fatıma, nefsini ateşten satın alma bak, benim sana yarın faydam olmaz diyor. Şeyhler bizi elimizden tutup sırattan geçirebilir mi? Sadece bize cennete böyle gidilir, cehennemden böyle sakınılır diye öğretebilir. Evet. Ama oradan onu geçiremez. Allah Kur'an-ı Kerim'de Resulüne sen gaybı bilmezsin, ben gaybı bilmiyorum de, ben gaybı bilmiyorum de diye defalarca bir ikazda bulunma hali vardır. Öyle mi? Peki, şeyh benim kalbimden geçebilir mi? Heh, bizim reddettiğimiz Kur'an'a, sünnete uymayan taraflarıdır. Şimdi orada bunu anladın mı? Anlıyorum da şeyh orada kalbinden geçeni bilemez ama şimdi öyle olmuş ki onlar içerisinde kişinin bu işe yeni girmiş, İslam'ı yeni tanımaya başlamış olan bir kişinin her zaman ilk sorduğu soru bellidir. Şeyh de buna kendini ayarlamıştır. Yaklaşık olarak biliyor ha? Hoca şık deniyor ki orada daha biz şuna şunu sormadan şuna daha dur. Sen sormadan ben senin kalbinden geçeni bilir. Sana söyle. Zaten adamın soracağı belli. Ha, bu şekil oluyor. Bu da ne oluyor? Böyle olunca... Sen şimdi şunu yakala, sen orayı yakalayamamışsın. Biz ilim ehline, ilim ehli olarak muhtacız. Bunu reddetmiyoruz. Evet. İlim ehline Allah'ın Resulü'nün verdiği mevkiden fazla da mevki der var. Evet. Allah Kur'an-ı Kerim'de Resulüne sen gaybı bilmezsin, gaybı bilmiyorum diye diye ikazda bulunuyorsa ondan gayrısı gaybı bilebilir mi? Bilemez. Sen şimdi bunlara böyle girersin. Resulün bilmediğini bunlar nereden biliyor? Evet. Allah Resulü'ne devamlı gaybı bilmediğini söyledi diyor. Evet. Bu sefer bunlar seni şuraya sıkıştırırlar. Allah bildirirse bilmez mi? Evet. O zaman sen de Kur'an'da açarsın. Allah gaybı sadece Resullerine ve istediğine bildirin. Onlar başkasına gaybı bildireceğini söylemiyor derdi. Hocam peki istediğine bildirmiş derken oraya getirirse? Bu Resul. Resul derken sadece oraya açmıyor. O zaman diyor ki hocam şurada da. Resul'e istediğine kelimesi onun açısından da bir derin geçmek lazım. Aynı şey hocam. Ayet-i kerimede وَمَا يَعْلَمُ الْغَيْبِ اِلَّا اللّٰهِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا اِلَّا مَنْ اِرْتَدَى مِنْ رَسُولِ Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Ve bu gaybını kimseye açmamıştır. Sadece Resullere. Ve razı olduk. Bu kadar. Resullerden ya razı hocam, o razı oldukları kelimesini... Resuller önce. Ve razı olduklarını açar istediğini yani. Burada Resullere sadece açılıyor. Ve razı oldukları? Ve razı oldukları değil. Razı olduklarına... Yani Resullerden istediğini, istediğini açtığını. Musa'ya ayetini açmamış. Hızır, Hızır dedi ilim ehli, ondan daha çok biliyordu. Hızır'a açtığı gaybı Musa'ya açmamış. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı Sidret-i Müntaha'ya çıkarmış, öbürküleri çıkarmamış. İbrahim aleyhisselama bazı hal vermiş, başkasına vermemiş. Peygamberimize verdiğini bir başkasına vermemiş. Değilse razı oldu insanlar değildir. Resullerden razı olduklarını açın tercüme edebiliyor öyle bir şey. Öyle dedin hocam. Resuller ve razı olduklarında. Razı olduklarında. Dedi. Razı olduklarında. Tabii. Yine peygamber şunu hocam bu zaman diyorum. Açın şu Kur'an-ı Kerim'i. Şimdi razı oldukları Resuller'e konuşan insanlar mı? O da problem. Açın. Cin 26. Cin? 26. Değil Allah razı olsun. 72-26. وَمَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِ اَحَدًا اِلَّا مَنْ يَفْتَدَى مِنْ رَسُولِ Gaybın alimi olan Allah gaybı dilediği peygamberden başka hiç kimseye bildirmemiştir. Mücerred söz tercümesi bu.

Onlar da bize bilmediklerimizi anlatırken ayetten hadisten anlattılar. Ama onlar bundan kasıt şu. Sorulmayan bir ilim ehli edineceksin diyor. Ağzını açmayacaksın. Şeyh ona dedi onu yapacağım. Ha sen de dedin yok bu Kur'an'a karşı. Allah sorun diyor. Tamam. Ha. Sen sadece bu ilk uçlarını yakalayacaksın. Gelsin ne yapacaksın? Tahta yemeği olmuş. Usul. Bilelim. Ben de diyorum ki aynı bak, sen, şey yapılan için kullansa çok güzel olur. Tabii ben de diyorum ki sen diyorum 7 senedir tarikat üyesisin. Gidiyorsun bir hoca ders alıyor. Kitaptan okuyor. Onun kitabının doğru olduğuna sen nereden biliyorsun? Neden onu araştırmadığında sadece bu tereddüdü benimkinde duyuyorsun? Tek şeyi yani görüşlerde değil de namaz kılış şekli çok değişik geldiği için ona burada namazdan tutturuyor. Ondan sonra okuduğum kitapların mesela yanlış olduğuna inancı yerleşti. Yanlış olduğuna. Yani taraflı kitap veriyorlar sana. Belli bir yöne çekmeye doğru çalışıyorlar diyor. Kitaplar taraflıdır. İnsanlar hiçbir zaman taraflı olmaz hayatta. Muhakkak. Yani şimdi ben de şimdi mesela Ramazan'da bazen sordum. Biliyor musun? Rükü'de ve secdede elinizi hareketli getirken yapıyoruz. Fakat hadislerde ben Buhari'de de dedim. Rukuya giderken, rukudan kalkarken fakat şeyde de yapmazdı diyor bu namaz kılış şeklinde. Elleri bu şekilde şey yapıyorsunuz. Üstünde geçiyor iki tane. Ama geçmiyor, geçmiyor diye daha bir çok dakika okudum bahane. Bu sefer ben sen dedim ki... Senin müşkülatın hepsi bitti, tavoluyor mu takılmışsın? Yok o. Takılma değil mi? Canım, bayağı kitap okuyacak. Şimdi... Yaptığım bir hareketi, yaptığım bir şeyi inanarak, yani bir Ramazan bir söyledi, şey Ramazan mi söyledi diye değil de ben Ramazan'a da söyledim. Ramazan şu konuyu beni ikna et, ben herkesin içerisinde bu şekilde de namaz kılarım. Ramazan'la birlikte camiye gittik. Secde mevzundaki şeyleri verin okusun hadisleri. Hadisler ver. Yok hocam. Normalde onu biz daha önce baktık da şimdi Alişan abi Bukhar'daki hadis sahihse bu orada yapmazdı dediyse niye öbür hadiste başka bir hadiste o zaman çelişki değil mi şeklinde alıyor. Şu Bukhari getirin. Bazen yapar. Şu. Bazen. Bukhari getirin zikret bahsediyor. 56. baba. Hepsik. Hocam bir kadar şey vardır Ramazan abi. Ders notu var. Şimdi de geçiyor. Yok hocam o daha az diyor. Şimdi de var abi. Hocam bir tane ders var yapmaz diyor. Secdede öyle yapmaz diyor. Zekat en altı. Yok bu cilt yok. Üçüncü ciltte bu diyor. Üçüncü cilt. Üçüncü cilt oldu. Burada yok 13. Şu üç değil mi? 13. Dört var. Beşin yanındaki ne? 15 yok. Sağ? 13. Diğer konularda 3 var mı? 3. Zekat 56. Hocam bunlar birkaç cilt sağda solda dağınık da onun için burada. Üçüncü ciltte de bunda yok. Onu da anlatayım bu kardeşimi. Hapis onu bulur hocam. Sen bak bunlara söyle biz onu buluruz. Zekat varsa ben göstereyim. Yok hocam burada. Yak bunu. Burada yok. Başka buhar var mı burada başka? Üçüncü cilt var mı? Başka tarafta al. Burada yok. Sırayla okuduklar size katlere gidiyor. Sahabe, peygamber şunu yapmadı derse, bunun yanında başka bir sahabe yaptı derse, hangisini alırız? Yaptı. Yaptı. Çünkü buna müsbet denilir. Buhari aynen zekat bahsinde böyle bir misal verir. Mesela diyor, İbn Abbas, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bunu yapmadığını söyledi. Bilal yaptığını söyledi diyor. Biz Bilal'inkini alırız. Bilal'inki çünkü müsbettir. Sıkanın ziyadesi alınır. Ha. Şimdi gelelim. Birisi bir vakayı anlatıyor. Anlattı anlattı bu yoktu diyor. Mesela falan yerde bunlar bunlar bunlar vardı diyor. Ramazan yoktu diyor. Ama Hüseyin geliyor. Bunlar bunlar vardı. Ramazan abi de vardı. Ne olur bu? O makbul. Evet, o haber alınır. Çünkü aslında habercinin doğruluğu önemlidir. Buna sıkanın ziyadesi denilir. Müsbet nafiye mukaddem denilir usulde. Şimdi bu ve 12 tane sahabenin ve peygamberin el kaldırdığına dair rivayet var. Devamına geçiyor. Benim okuduğum şey. Sen dileseydin olacaktı. Ya da sen diledin, ondan sonra oldu. Bir örnek daha vermiş. Önce Allah diledi, sonra sen diledin, ondan sonra pek anlamadım hocam. Allah ve sen istersen diyemezsin. Müstakilen Allah ister demen gerekir. Ha. Ama illa birinin bir yardımı varsa şöyle diyebilirsin. Allah isterse sonra da sen diyebilirsin. Bu böyle denilir. Ama doğrudan dolayı Allah ve sen istersen diyemezsin. Bu şirk. Birinin yardımı olmadan. Hani bu Resul için geçerli değil, değil mi hocam? Ha? Bu Resul için geçerli değil. Bütün insanlar için geçerli. Çünkü zaten müşkülat Muhammed Allah ve sen istersen sözlerdir. Sahabe öyle diyor ama Resulullah böyle söylemekten nehyediyor. Zannedersem ben çocuklara bakarım. 21-23. ayet için bir tefsir vermiştim. Tamam. Orada o var, onları gösterebilirsin. Çocukların fotokopilerine bakın, bari selektörü zikreder orada. Zaten hocam, saha benim. Sonra belki gireceksiniz tasavvuf. Ona yüz olsun, yüz hürmetine falan diye dua ediyoruz diyorlar. Sen tasavvufa gir hocam. Şimdi biz her şeyden evvel Allah'tan istemesini, ona yalvarmasını, ona kulluk etmesini, onu sevmesini, ona itaat etmesini öğrenmeliyiz. Bu asıldır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Allah'ı sevmek önce, sonra Allah için sevmeyi öğren. Anlatabiliyor muyum? Allah'a itaat etmeyi öğren, sonra anaya babaya nasıl itaat edileceğini öğrenirsin. Veyahut bir kadının kocasına, veyahut devlet idarecisine yani halifeye nasıl itaat edileceğini öğrenirsin. Allah'a güvenmeyi öğrendin mi, başkalarına da güvenmenin nasıl olduğunu, nereye kadar caiz olduğunu bilirsin. Allah seni duyuyorsa doğrudan doğruya, birilerinin ona senin sesini duyurmasının mümkün olmayacağını anlarsın. Değil mi? Bunu en basit böyle, Anadolu'da saf akidesi bozulmamış, yani bizim nazarımızda belki kültürsüz kabul edebileceğimiz insanlar dahi rahatlıkla anlar. Ha, işte adam gelip diyor şimdi, sen diyor aracı olmadan krala nasıl ulaşırsın? Otobüs olmadan anlar nasıl gider? Doğru, kral bir insan. Ama haşa Allah krala benzetmek küfürdür. Krala bir adamla ulaşılır, kral beni duymaz ki. Ama Allah seni duyuyor, sesli de söylesen, sessiz de. İçinden de geçirsen o duyuyor. Senin istediğini vermeye de muktedir değil mi? Tabii krala vasıtasız ulaşamazsın çünkü o insan. Ama kralı Allah'a benzetmek küfürdür aşağı. Rabbim ben içimden de söylesen biliyor, sesli de söylesen biliyor. Hocam şimdi sizin izah ettiğiniz gibi biz tabii izah edemiyoruz. Biz mesela kestirip atıyoruz. Senin bu yaptığın şirktir diyoruz. Bak bana şirki demeyeceksin. Bir gün, bu sefer bir gün bizim Ali ile gidiyoruz. Tamam mı? Bir karpuzcuya geldik bizim damatla. O da diyor hatırlarsın abi ben çıkarım. Ha. Adam nazar boncuğu takmış. Oh, bunu takma bu şirk dedi. Adam elinden tuttu derdi. Arkadaş bir dur ya. Bunu ben bir gaye için açtım. Sana neydi? Sen benim müşterimsin, saygı duyuyorum ama haydi karpuzu alır giderdin, anlatacağın bir şey varsa söylersin arkadaş dedi. Gözümü sevdiğim işte bu şıkkır falan diyor. Ve beni seslenmedi, bayağı adamdan girdiler, karpuz almayı bıraktılar şimdi. Ben bakıyorum Ali uğraşıyor. Baktım sürecim, Ali bir şöyle dursana haydi. Sen dedim, ihtiyacın olsa kimden isten dedim, Allah'tan olacak. Yardıma muhtaç olsan kimden isten, Allah'tan olacak. Birinden korksan, kimden korunmayı ister? Allah'tan hocam dedi. Bunu niye astın dedim. Allah doğru ya dedi. Al bana korunmadığını taş mı koruyacak? Aldı, kopardı, attı adam. Ha, adamın aslında fıtratında var bu. O adeten öyle girmiş bu topluma. Kendisini sorgulasa onunla bir şeyler anlar. Medine'de mescidin arka tarafı yapılmadan bir güneş saati vardı.

şeyhine varıyor. Bu peygamberin sözüdür diyor, inanıyor. Birisine gidiyor, bu safsata uydurmadır diyor. Ona inanıyor. Yani sorduğu insan ona inanıyorsa o da inanıyor. Küfrediyorsa o da küfrediyor. Umuman cehaleti mazeret kabul etsek bile toplumun kendi kendini cehalete teslim etmesi katiyen mazeret değildir. En azından onun sorumluluğu vardır burada. Zaten böyle bir soru ihtiyacı da duymuyor. Adam şimdi nasıl yaklaşıyor bak. Canım bu söz peygamberin dendiyse peygamberindir. Peygamber yalan mı söyler diyor. Ama o peygamber sözünün birileri tarafından ulama peygambere nispet edildiğini hiç düşünmüyor bile. Türkiye'de kaldır üstü dahi düşündüğün ilim ehlinin Allah göstermesin peygamberin bir sözüne yaklaşması ve kabulü veren çok basit. Biraz daha samimiysek ya ben bu mevzuda bir şey bilmiyorum. Bir şey de yapamıyoruz ne yapalım diye kilitle de kalır. Yani en iyi ihtimal de böyle olabilir. Şey söyledi. Ey ashabım siz onda dokuzunu yaparsanız. Siz şu an dinin onda birini terk ederseniz sapıtırsınız. Sizden sonrakiler onda birini yaparlarsa yine idaret edilirler. Bunu çok duydum ve tam net olarak bir şey bilmiyorum bunun hakkında. Sen yaptın. Niye kasten yok? Ona ben defalarca dedim. Sen bu gibi açık oturumlara çıkma dedim. Ve hazırlanmadan hiç gitme dedim. Emine Şenikoğlu'nda laf cambazlığı yok. Yok. Sadece kör cesaret var. Ben şeriatçıyım, Atatürk'ü derim, bunu der çeker gelir. Aynen şeyde gibi, futbol taraftarı gibi, yani İslam taraftarıdır Emine Şenikoğlu. Orada onu tutup yerler böyle. O konuşurken adamlar bir kere, Aysel diye bir karıyla mı bir konuşma yaptı? Profesör Emine çıktı hocam. Neydi adı? Yine çıktı konuşturuyordu. Şu Yaşar Nuri'yi konuşturuyor. O değil, başka bir kadın. O kadınmış. Belki bir profesör kadınla çıktı bu. Kadın 2-3 tane kelime söyledi, bu şimdi takıldı. Ben anladım, bu kelimeleri bile anlamadı. Karşıdakinin konuştuğu kelimeleri sen anlamıyorsan, o sohbeti takip edemezsin. Profesör bir kadın. Onun böyle bir teknik ifadesi yok. Ölüm versin diye. Ama inan ne anlattın hocam da kendileri daha anlatamadı Türkçe'si o yani o mevzuya. Hani böyle bir kırıntılık var görünüyor. Kadın işte baloya giderim, konsere giderim. Evet. Hatta şu an ben seyretmedim de bana sadece anlattılar onu. Etraflıca. Herhalde Dupieski'yi görmüş. Hiçbir şey yok yani bilgisi de yok. Yokmuş. Şey. Ama herhalde bir laf cambazlığı varmış bir şeyler. Karşıdakini karıştıracak kadar. O karı da onu destekliyormuş. Emine Şenlikoğlu'na 20-30 kere telefon etmişler illa gel diye. O da demiş ki benim istediğim şartlar altında olursa. Demiş ki ya. Bu sefer o da bunu vermeyince çekmiş gelmiş. Ben dedim ya baştan hiç gitmeyecekti ya gittim. Fırsatı kullanacaktım. Ayşe Özgür programından hocam. Şimdi karşılık olay mı oldu hocam? Yani çıktım konuşamadı dolayısıyla İslami sanan bir insan orada Eziliyor tabi. Yani insanlar böyle mi yansıdı o? Yok gitmek de iyi yaptı canım. Millet diyor ki yani iyi yaptı. Çünkü şey dedi sen... Karşıda gördüğün sen yapma kalk. Sen bir okuyacaksın ondan sonra. Ver. Hadi bak. Güzel mi diyor bazen? Hadi bir topuk ver. Sen niye şimdiye kadar okumadın? Güzel. Yani alevi ama adamın çok hoş tuttuğu yerler var böyle. Becermek gerekir bunu. Bunlarla. Azize de öyle diyor. O karı tutup benimle konuşacak. Kimmiş o? Ercüment'te biz Enes, ben, Taceddin gittik Ankara'da. Yani gittim denildiğinde evet demek için. Ben de kestiriyordum ne tip bir adam olduğunu da. Vardık baktık o sigara elde ayak üstüne atmış. Kırıla gider vardık. Gıyabını tanıyormuş devrin tarafından oturduk başladık konuşmaya. Anlattı işte. Dedi ki, tabi hadis mevzuna girdik. Peygamber böyle de yapmış bazen, böyle de yapmış dedi. Mesela dedi. İşte bir Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı biliyor. Bir yeri kalmış. Ayşe var dedi, gelip silmiş. Birisi demiş ki, gitmiş abdest almış. Birisi demiş ki kanadı diye, birisi de kadın dokundu diye abdest almış. Çok rahat böyle. Şu buğurta mı bulmuş? Bu nerede dedi? Çok gıcık bir soru. Bu nerede dedi? Çok gıcık bir soru doğru. İşkembeden atmıyor mu dedi? Tabii işkembeden atmıyorsanız yerini küllersiniz. Hepsine göre bilemem ya dedi şimdi kızına. Bilmiyorsanız sus artık. Bu kadar kolay. Sen dedi üzüm yemeğimi geldin bağcımı dövmeye dedi. Hem üzüm yeriz hem de bağcıyı döveriz. Biz de öyle yaparlar dedi. İkisi var. Şimdi başladı kızmaya böyle adam. Siz dedi kasıtlı geldiniz dedi. Bizim işte bir anlayışımız usul vardır şöyle böyle. Bir kelime söyledi. Bu kimin usulü? Benim dedim. Sen de kim? Şimdi adama. 1400 senedir dedim bu ümmet bir usul kabul etmiş yapıyor. Sen 14. asırda çıkmışsın bir ercüment dedim. Mesela mucurludur biliyor musun? Mucurlu bir baldırı çıplak dedim. Kayda koymuş. Kim takar arkadaş? Türkçe bilelim, bu adamın eli uzun dendiğinde hırsız demektir. Gelin buna başka bir mana yükleyelim deseler güneler adamı. Toplumun böyle kabul ede gitmiştir derim. Bu o tip adama ilmi konuşma gerekmiyor. Hiç böyle gerekmez. Tıkar çeker gider. Ona ancak laf cambazlığı gider. İlmi konuşma hakikaten muhtar ihtiyacı olan insana yapılır. O halde kasıt çıkartıyor zaten. Dedi, ben kurdum dedi, öyle konuşmam dedi. Dedim, sakin ol ona da. Onda da bulaşıklık var deseydi. Yalnız, çok kızmış, nasıl kızmış? Ne demin aklına? Hiç bak, en son karşılaşmam, ilk kat... Sen abiye kızıyormuş. Buna bak, bana mı? Bak, ilk karşılaşmamış şu bak. Ben öyle büyüttüm ama. Sana da kızıyor. Niye kızıyorsun? Hüseyinlerin elinde bir dek geldi bana bak, derse geldi. Ben sohbeti yaptım, bir iki soru sordu bana. Cevap verdim. İyi dedi. Anlattıkları gibi bulmadım dedi. Aynen böyle bak. Güzel dedik değil mi? Hı-hı. Gitti. İkinci görüşme Yunus Emre. Kültür Merkezi. Kültür Merkezi'nde benim bu şiaların tertiplediği bir kadınlar günü vardı. Oraya da Hüseyin'i tanıdığı bir kadını şey yaparak gitmişti. Orada da karşılaştık. Nasıl falan diye selam verdi. Önümüzde oturuyor. Bazı müşkülatlara binaen görüyor musun ahiye ne diyorlar falan gibi bir şeyler konuştu. Ondan sonra bu bana telefon etti. Sebebi de şuymuş. Mamak'ta bir camide ben sohbet ettim. O camiye herkes Kerimoğlu adam yollamış. O adam yollamış. Esat Coşanlar adam yollamış. Beni dinlemek için başka? Şeyh o adam yollamış. Hepsi birer adam yollamıştır beni dinlemek için. Oraya. Artık teyipli herhalde. Gelmişler. Hepsi teyip. Tasadik teyip almalarını da teyip bilmiyorum ben. Telefon etti bana. Bir meselesi. Hah böyle. Bir mesele oldu da bana soruldu. Ben de tuttum cevap verdim. Böyle bir meseleye girmişim dedi. Kadınlara birbirlerinden yaklaşmak. Evet. Nerede falan dedi. Bak. Öyle bir şey görmedim ben. Sen görmemiş olabilirsin. Ama ben gördüğüm yeri sana söylüyorum. Gitti. Ona sana bir itikadi mesele girdi. Tekfir. Ne diyorsun dedim. Böyle böyle. Kim diyor bunu? Ehl-i Sünnet. Nerede bu dedim. Telefonda. Ondan sonra bir daha hep adam arkadan konuşmaya başladı. Hiçbir şey olmadı benim onunla bak. Hüseyin'le olmasında da Hüseyin'e pispat eder bak. Evet. Hüseyin oraya gelenler hepsinin gelmesini yasakları gitmeyin diyor. Selam bile verdim diyor. Benle. Sana ne dedim? Hüseyin dedi, Ankara'daki sizin arkadaş dedi, bizim kitapları satıyor dedi. Kitapları satarken dedi, diyormuş ha dikkatli okuyun, okuyormuş kitaplarını diye. Onun için kızıyor. Ondan sonra... Doğru. Sizin bu söylediğiniz konuyu söyledi. Ondan şey yaptı, yalnız fazla şey yapmadı. Bakıyorsun mesela Mekkelilere normal muamelatta laşi yiyor. Fuhuş zirveye ulaşmış. Birbirleriyle vuruşma zirvede. Ama insanı doğru yola götürebilecek esaslar sabit. Yalancılık çok çirkin bir olay onlarda. Misafire ikram çok güzel bir şey. Akrabayı taallukatı, sıla-i rahmi koruma çok güzel bir şey.